Sevgili dostlar merhabalar. Efendim hepinize sevgiler, saygılar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz. Bugün de Hilal TV ekranlarında okudun mu diye sorabilmek için huzurlarınızda yerimizi almış bulunuyoruz. Efendim programımız daha çiçeği burnuna bir program. Bu programı inşallah sizler göreceksiniz, fark edeceksiniz ve takipçisi olacaksınız. Öyle ümit ediyoruz. Hatta Hilal TV'nin kendine özgü bir internet sitesi var biliyorsunuz. Orada video arşivi kısmına baktığınızda oradan da takip etmek mümkün. Çünkü bir kısım kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın notlar alacağını, sistemli halde takip edeceğini tahmin ediyorum. Adeta bir ev ödevi çalışır gibi. Bu anlamda da değerlendirmek mümkün diyorum. Hatırlatmalarımı yapıyorum. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocama hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah iyilik versin, Allah kolaylık versin hocam. Allah razı olsun. Şimdi hocam ilk programımızda bir başlangıç yaptık. Programımızın ismini de hesaba katarak okudun bunun içeriğini, altyapısını deşifre etmeye, ortaya koymaya çalıştık. Çok da bana göre istifadeli oldu. Değişik yönlerden okumanın ne anlama geldiğini açtık. Farklı isimlendirmelerin Kur'an'dan ne manaya geldiğini ifade etmeye çalıştık. Ve Kur'an'ın birçok isminin zikredildiğini de aslında orada konuşmalarımız esnasında söylemiştik. Şimdi hocam bugün esas olarak inşallah Fatiha'nın tefsirine bir küçük başlangıç yapacağız. Bitirebilirsek bitirmeye çalışacağız. Ama Kur'an'ın isimleri meselesini birazcık paylaşalım istiyorum. Kur'an'ın tek bir ismi yok. Sadece Kur'an değil. Pek çok ismi var. Tabii. Oradan bir başlangıç yapıp Fatiha'ya Bismillah diyelim. İnşallah. Arzu ederseniz. Evet. Buyurun. Ben de sevgili kardeşlerime bu vesileyle hayırlı, feyizli, bereketli ömürler diliyorum. Eyvallah. Kur'an'ı konuşmak üzere olduğumuz bu güzel ibadet anlarında onlarla aynı heyecanı, aynı sevinci, aynı mutluluğu, aynı hassasiyetleri paylaştığımızı bir defa daha yinelemek istiyorum. Eyvallah. Değerli kardeşlerime Kur'an'la dolu bir ömür diliyorum. Onu Kur'an'ı sahibinin anlattığı gibi anlamaya çalışan bir duyarlılığı ortaya koyalım istiyorum. Amin inşallah. İfade ettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın sözünü ettiği bir takım isimleri var. Evet. Sıfatları da var. Tabii. Tabii uzun uzadıya her biriyle ilgili bir saat konuşsa yeridir. Hiçbir tereddüdümüz yok. Kesinlikle. Ancak çok kısa bir şekilde birkaç tanesini hiç olmazsa lütfen bu vesileyle hatırlatalım diye düşündük. Evet hocam. Kur'an'ın Kur'an'da sözü edilen ve en çok yaygınlık kazanan ismi elbette Kur'an'dır. Evet. Kur'an işte çok okunan metin anlamına geliyor. İlk emriyle de ilişkilendirerek Kur'an-ı Kerim'in düşünceyle okunması lazım gelen, aklın okumasını ifade eden önemli bir ismi olduğunu söylemiş olalım. El-Kur'an. Evet, El-Kur'an kelimesi. Bir kökten türetilip türetilmediği noktasında çeşitli tartışmalar yapılmış. Ancak İmam Şafii'nin görüşü benim için de daha doğru görünen bir görüş. O Kur'an kelimesinin herhangi bir kökten türetilmiş olmasının gerekmediğini, vahye özel bir isim olduğunu ifade ediyor. Hatta bir teknik tabirle bunun mürtecel olduğunu söylüyor. İrticalen. Mürtecel kelimesi başında eliften bulunan bir kelimeden türetilmemiş bir orijinal kelime diye kabul edilen bir mürtecel ifade. Ben de Kur'an'ın o öyle bir kelime olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum ama diğer kanaatleri de öyle yabana atılır görmediğimi de ifade edeyim. Evet. Kur'an, kıraat, okumak filan bu iş bunlar kelimeyle doğrudan ilgili kavramlardır. Ama her okunan şeye Kur'an denmediği için dolayısıyla Kur'an'ı bir özel bir isim olarak kabul etmenin daha doğru olduğunu doğru düşünüyorum. Doğru. Ama ne olursa olsun okumayla alakalı bir ismi var Kur'an'ın. Okunması gereken ilkeler toplamı ifade ettiğini düşünüyorum. Kur'an'la iletişimimiz onu okuma şeklinde mutlaka tecelli etmelidir. O okumanın da zihni okuma, yürekten okuma, gönülden okuma, düşünceyle okuma anlamında bir fikir üretimine dönüşen bir eylem olması gerektiğini, kelimenin verdiği anlamın da bu olduğunu, geçen derste özellikle ikra emrinin ne anlama geldiğini detaylandırarak ifade ettiğim o özelliğini kelimenin Kur'an'ı anlatma noktasında bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eyvallah. Bir ismi bu. Bir ismi Kur'an. Kur'an. Evet hocam. Başka bir ismi kitap. Kitap. Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an'da en çok zikri geçen ismi kitaptır. Bu bazen kitap diye gelir, bazen el kitap diye gelir. Bu kelime Tevrat için de kullanılır Kur'an-ı Kerim'de ama çok büyük bir yoğunlukla Kur'an için kullanılır. Daha en başlarda onu zalikel kitap. Evet, mesela Bakara suresinin hemen başında zalikel kitabı, oradaki el kitap işte Kur'an'dır. Hı hı. Başka da bir sürü örneği var. 200'den fazla yerde geçiyor. 200'den evet. fazla. El kitap kelimesi en yoğun kullanılan Kur'an ismidir. O kelimenin başka bir çeşit algılanması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl hocam? Tabii kitap işte bilgilerin dizildiği, bir araya getirildiği bir bütünün adıdır. Ketebe işte yazmak, bir araya getirmek gibi anlamları var. Kitap da zaten bilgilerin derlenip toparlandığı kaynak olarak ifade edilir. Kur'an'ın kitap oluşu eski ilahi vahiyleri bünyesinde bulundurması anlamında. Bilgilerin içerisine toplandığı, o bütün ilahi mesajların derc edildiği kaynak anlamında bir inceliğinin olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Neml suresinde bu kelime iki defa, kitap kelimesi iki defa Hazreti Süleyman'ın Belkıs'a yazdığı mektup için Allah-u Teala kitap kelimesini kullanıyor. Neml suresinin ayet numarasını söylemek istiyorum. Lütfen. Ayet numarası Neml suresi 1-28, 1-29. 28-29. Hazreti Süleyman yazdığı mektubu işte veriyor ulağa, bunu işte Belkıs'a götür diye. Orada kullandığı kelime İzheb bi kitabi hada. Evet. Bu benim kitabımı işte götür. Oradaki kitap kelimesi mektup anlamına geliyor. Bu kesin. Evet. Hatta tabii. 29. ayette Melike diyor ki galet ya el melevu inni ulkiye ileyye kitabun kerimun. Bana çok değerli bir kitap gönderildi. Oradaki kitapta mektup demektir. Buradan hareketle yani Kur'an'da kitap kelimesinin mektup anlamında kullanıldığı bu iki ayetten hareketle ben Kur'an'ın Allah-u Teala'nın insanlara gönderdiği son mektubu olduğuna çok inanıyorum. Güzel, çok güzel. Kur'an ilahi bir mektuptur. Rabbani, rahmani bir mektuptur. Ve Allah-u Teala'nın insanoğluna gönderdiği en son seslenişidir. Son mektuptur. Çok güzel. İnsanlar mektubu niye okurlar? Bir mesaj elde etmek için. Mektubu niye gönderirler? Bir mesaj iletmek için. Mektubu alanlar okurlar, anlarlar. Mektupta söylenenlerin gereğini yerine getirir, sonra da mektuba cevap verirler. Hem bir mesaj hem bir duygu kısmı da var. Vardır elbette. İki taraflı, yani mektubun şahsi bir tarafı da var. Da var, doğrudur. Evet. Bu kitabın böyle bir mektup da olduğunu düşünüyorum. Allah-u Teala bunu bize gönderdi. Şimdi bizden bunu okumamızı istiyor. Okudukça orada yapmamız gereken şeyleri yerine getirmemizi istiyor. Ve sonra da bizden bir cevap bekliyor aslında. Mektupta bir cevap kültürü vardır. Biz bu kitabı okuyacağız. Bu kitabın bizden istediklerini yaparak yani ibadetlerimizi mektubun cevabı olarak Allah'a sunacağız. Mukabele. Mukabelede bulunacağız. Yani insanlar nasıl cevap verirler? Önce anlarlar, sonra yaşarlar. Yaşantılarını cevaba dönüştürürler. Okumadan yaşanmaz. Çok anlamadan çok tatlı bir izah hocam hiç ya. Hiç yaşanmaz. Çok hoş yani, çok güzel. Yani Kur'an'da şimdi el kitap kelimesi o kadar çok kullanılıyor evet. Yani bunu sadece hep böyle bir kitap gibi. Ciltli falan. Böyle algılamanın dışında yani zihnimde yoğurdum ki yani bu kitap acaba yani başka bir anlam. Çünkü kitapla mektup aynı kökten geliyor. Evet. İkisi ama kitabet. Ben şimdi Kur'an'da bir mektuptur diyebilmek için bu bir yorum olacaktı. Ama bunun bir referansı varsa sahibi bunu öyle kullanmışsa, ki baktım ki iki ayette bunu kullanmış, öyleyse çok oturur ben yani. Kur'an'a Allah'ın mektubudur derim. Çünkü referansı var. Bu mektubu, mektup kültürüne sahip her insan bir mektubu nasıl okursa, hiç olmazsa Allah'ın kitabını da, hiç olmazsa o kadar okuması lazım geldiğini, evet, ve mektuba cevap vermek durumunda olduğunu bilmesi gerektiğini bu isimle buluşturarak ifade etmenin doğru olacağını düşünüyorum. İkinci ismi Kur'an'ın El-Kitab. El-Kitab. Çok güzel oldu. Evet hocam. Şimdi bir ismi daha var Kur'an-ı Kerim'in. Furkan. Evet. Adına 25. sure ismi olarak da rastladığımız Furkan kelimesi, tabi Kur'an'da değişik yerlerde geçiyor. Furkan iki boyutlu bir kavram. Biri Kur'an'ın adıdır. Yani doğruyu yanlıştan ayırt eden ölçü Kur'an'dır. Din adına neyin doğru neyin yanlış olduğunu insanlar Kur'an'la belirlerler. Kafasına göre değil. Evet. Kim ne her ne diyorsa, eğer o söz Kur'an'a uygunsa doğrudur. Evet. Kur'an'a aykırıysa doğru değildir. Furkan oluş o demektir. Ama Furkan kelimesinin insana yansıyan bir tarafı da vardır. O da Enfal suresinde geçiyor sanıyorum. 28 veya 29. ayetinde Enfal suresinin. Hı hı. Orada buyuruyor ki Yüce Allah 29. ayette. Esselbillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey inananlar. İn tettekullâhe. Siz Allah'a karşı muttaki olursanız, yani Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilirseniz, takva bir duyarlılık demektir. Siz Allah'a karşı duyarlı olabilirseniz, Allah sizin için yec'al leküm, sizin için kılar, yapar, yaratır furkanı. Furkan yaratır. Furkan yaratır. Şimdi bir adamın muttaki olması için Furkan olan Kur'an'ı okuması gerekir. Evet. Muttaki, takva sahibi olmanın yolu Kur'an okulunda kaydolmaktan ve orada yetiştirilmekten geçer. Kur'an okulunda okumadan takva sahibi olunmaz. Eğer takva sahibi olursanız Allah sizin için Furkan yaratır. Şimdi işte burada iki farklı Furkan, evet, ortaya bir çıkıyor. Kaynak olarak Furkan, iki meleke olarak Furkan. Kaynak olarak Kur'an'ı okursanız, yani kaynak olarak Furkan olan Kur'an'ı okursanız takva sahibi olursunuz. Evet. Furkan sizi takva sahibi yapar. Takvanın da meyvesi tekrar Furkan olur. Takva sahibi olabilirseniz Allah sizin için ayrıca bir Furkan gücü yaratır. Yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilme melekesi size ihsan eder. Geçen programda referans verdiğimiz basiret, feraset meselesi gene burada sanki devreye giriyor. Tabii devreye giriyor. Ya bir mizan sanki inşa ediyor zihinde. Tabii. Meleke halinde ama. Evet. Meleke halinde. Şimdi mesela o bir hadis şerif vardı. Evet, evet. Ona bir gönderme yapacaktık. Bir parantez açabilirdi. Güzel olur. Orada peygamberimiz buyuruyor ki, İttequ firasetel mümini fe innehu yanzuru binurillahi. İttequ işte takva kelimesi. Evet. Tamam, bunu şöyle tercüme ediyorlar. İttequ korkun. Firasetel mümini. Müminin firasetinden. Müminin öngörüsünden korkun. Niye? Yani o zaman yani mümin demek ki korkunç şeyler üreten adamdır. Onun firaseti korkulacak bir şey. Korkulacak bir şey yani. Ondan sakınmak lazım. Üstelik fe innehu yanzuru binurillahi. Ve o mümin Allah'ın nuruyla bakar. Yani Allah'ın nuru korkunç bir şey mi ki? Niye korkuluyor? Niye çekiniliyor? Niye? Şimdi takvaya korku anlamı verince şirazesi karışıyor iş. İttaku demek duyarlı olun demektir. Muttaki insan duyarlı insan demektir. Amin. Bu duyarlılığın içerisinde gerek olur ateşten korkmak olur. Gerek olur Allah'a karşı onun azabından korunmak olur. Ama ne olursa olsun takva denen şey bir duyarlılık sahibi olmak demektir. Allah'a karşı da duyarlı olunur, ateşe karşı da duyarlı olunur. Nasıl davranacağınızı size bu kavram öğretmiş olur. Şimdi siz müminin ferasetine karşı duyarlı olun. Evet. Çünkü mümin Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuru demek Allah'ın kitabı demektir. Allah'ın kitabıyla bakanlar feraset sahibi olurlar. Çünkü Kur'an'ın isimlerinden biri de nurdur. Nur. Tabii. Nurullah, Allah'ın nuru, bunun birinci anlamı Allah'ın kitabı demektir. Evet. Feraset sahibi olmanın yolu Allah'ın kitabından geçer. Allah'ın kitabından bakmayan adam, Allah'ın kitabıyla bakmayan adam, Allah'ın aydınlatıcı misyonuyla hayatını buluşturmamış bir adamın din adına feraset sahibi olması mümkün değildir. Feraset sahibi olamıyorsa onunla ilgili bir takvanızın da söz konusu edilmesi mümkün değil. Furkan'a muhatap olmamış, Furkan onu takva libasıyla kuşandırmamış, evet. O da onda ayrıca bir Furkan inşa etmemiş. Tabii, aynen öyle, hep birbiriyle bağlantılı şeyler bunlar. Şimdi o feraset kelimesi orada kullanılıyor. Mesela bu hadis-i şerifi düşündüğüm zaman niye Peygamberimiz feraset kelimesini kullanmış da, evet. Sen niye basiret kelimesini kullanmamış? Aynen öyle. Çünkü biz bu feraseti anlatırken de basiret kelimesini kullanıyoruz. Evet, az önce bendeniz de kullandım. Evet. Değil mi efendim? Halbuki feraset yerine başka bir kelime çok daha iyi gidebilirdi ama kullanmamış. Feraset kelimesiyle Yusuf Bey, feres kelimesi aynı kökten geliyor. Feres. Feres, at demek. Evet. At Saltın, ile... O karıştı. Tamam. Feraset işte at. At köküyle geliyor. Feres kökünden feres. Geliyor. Şimdi yanzuru kelimesi var, bakmak. Nur kelimesi var, ışık. Feraset kelimesi, at, feres. Nedir bunlar acaba? Bak, bir anlam ilişkisi yok mu acaba diye. Çok önemli bir anlam ilişkisi var. Yusuf Bey, at iki gözü, 180 derece bir gözü, 180 derece öbür gözü görebilecek şekilde yaratılmıştır. Hakikaten. Atın iki gözü 360 dereceyi görüyor. O yüzden at gözlüğü takarlar at gözlüğü takarlar ki arkaya ve yanlara dikkati dağılmasın, sadece öne baksın. Öne baksın diye. Şimdi at gözüyle, at gözlüğüyle bakmamayı önerir Kur'an. Evet. Ama at gözüyle bakmayı önerir. Çok güzel. 180 derece görüş açısı. Yani siz geçmişe bileceksiniz, günü kavrayacaksınız. Şimdiyi bileceksiniz, geleceğe bakacaksınız. Geleceğe bakacaksınız. Buna feraset derler. Üç boyut, üç zaman diliminde kuşatacak bir bakış açısını kuşanmak. Evet. İşte onun adı ferasettir. Atın bakışı da böyle bir şeydir. Onun için feraset kelimesinin seçilmesi çok manidar. Çok güzel hocam ya. Bir feraset sahibi olmak Allah'ın kitabını bilmekle mümkündür. Allah'ın kitabı insana geçmişi öğretir, hali kavratır, geleceğe istikametle yürütmeyi sağlar. O itibarla feraset muhteşem bir değerdir. O değeri de insan ancak Kur'an'ın nuruyla elde edebilir. Furkan sahibi olmak, takva sahibi olmanın sonucudur. Takva sahibi olmak, Furkan olan Kur'an'ı bilmenin sonucudur, yaşamanın sonucudur. Hepsi birbiriyle yakın anlam ilişkisine sahip kavramlar. Onun için Furkan, Kur'an'ın muhteşem bir ismidir. Hazreti Musa'ya verilen değerlerin biri de Furkan'dır. Ve idâ ateynâ Musa'l kitâbe vel furkâne. Onun da Furkan'ı vardı Hazreti. Hazreti Musa'nın da Furkan'ı vardı. Hmm. Hazreti Musa'ya kitaptan ayrı verilen Furkan onun Tevrat'ı yorumlama biçimiydi. Evet. O Furkan kitabın sonucudur. Bizim dediğimiz Furkan kitabın adıdır. Adıdır. Ama bu adla iyi buluşan, bu adın oluşturduğu, inşa ettiği akıl Faris. Ayrıca bir Furkan sahibi kılar adamı. Hmm. Bu din adına muhteşem bir değer. Çok güzel. Allah'ın kitabı olmadan Furkansız takva, takvasız Furkan olmaz. Biz din adına neyin doğru neyin yanlış olduğunu eğer gerçekten bilmek istiyorsak bir tane yolumuz var. O da Furkan olan Kur'an'ı kavramaya gayret etmektir. Eyvallah. Bunun canlanmış bir hali nedir? O Hazreti Peygamber'in hayatıdır. Ona bakarsınız. Furkan nasıl orada canlanmış onu orada görürsünüz. Bizzat tatbikatını. Tatbikatını görürsünüz. Kur'an'la sünneti yan yana getirirsiniz. Sünnetin Kur'an'ın uygulama biçimi olduğunu gözlemlersiniz. Sonra o iki değerden, aslında iki değer değil, bir değerdir o. Kur'an ve sünnet at başı giden iki rakip değil. Değildir. Biri işin teori kısmıdır, öbürü uygulama kısmıdır. İkisi bir tanedir yani. Evet. Siz onları kendinize örnek alırsanız sizin de Furkan'ınız olur. Yani hayat istikameti sağlamış olursunuz. Kur'an'ın üçüncü ismi de bu. Hocam merakıma bağışlayın. Bir satır arası olsun sadece. Basiret daha biyolojik bir görmeyi mi acaba ifade ediyor? Biyolojik derken yani... Söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. Ferasetle basirete şimdi zihnim takıldı da o yüzden. Evet. Edeyim. Söyleyeyim. Bakın. Kaf suresinde çok güzel bir pasaj vardı. Surenin 6, 7, 8, 9 ve 10. ayetler. Hatta 11. ayete kadar. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir şeyleri görme anlamında zikir kelimesi kullanılır, nazar kelimesi kullanılır, feraset kelimesi kök itibariyle vardır. Bir de basiret kelimesi vardır. Hmm. Şimdi bakın, bir nazar kelimesi vardır. Bu kainata yönelik incelemeleri içerir. Fenzur. Fenzur. Efela yanzurune. Fel yanzuril insanu. Efelem yanzuru ile semai. İşte o devasa boşluğa bakmazlar mı hiç? Nazar etmek, incelemek. Nazariyeler oradan gelir. Geliyor. Yani siz bir şeyi inceleyeceksiniz. Şimdi göklerin incelenmesini istiyor. O sistemin temaşasını ve adeta laboratuvar incelemeleri yapılması lazım geldiğini öngörüyor. Öngörüyor. Nazar kelimesi. Ondan sonra iki ayette hem göklerle alakalı bilgi veriyor hem yerle alakalı bilgi veriyor. Sekizinci ayette diyor ki tebsiraten. Basar. Bir, basiret sahibi olsun insan. Basiret gözlemle elde edilen değerdir. Basiret. Görerek elde edilen. Bunun öğüde dönüşmesi zikradır. Tebsiraten ve zikra. Siz önce inceleyeceksiniz. Laboratuvarsa laboratuvar, gözlemse gözlem, neyse onu yapacaksınız. O hem nazardır hem basiret. Hem basirettir. Bunun sonucunda elde edilen kazanım zikra. Zikradır, tezekkürdür. Ferasetle bir anlam ilişkisi, feraset belki burada zikrayı daha çok karşılayabilir. Ama basiretin böyle fiziksel bir gözlem bir yapma aynen boyutu vardır. Nazar kelimesiyle bu anlamda bir ortak kullanım ilişkisi vardır evet, diyebiliriz. Allah razı olsun. Çok net oldu hocam. Evet. Şimdi El Furkan var. Dedik. Birkaç tane daha. En Nur'u biraz konuştuk. Nur. Evet. Bir de ruh var galiba. Evet. Ruh var. Ruh var. Ruh var. Ruhu çok önemsiyorum. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biridir bu. Evet. Şura suresinin 52. ayetinde geçer. Çok açık. Estağfirullah. Ve kederlik evhayna ileyke ruhen min emrina. İşte böylece biz sana katımızdan bir ruh vahyet. Kur'an'ın bir ismi ruhtur. Hatta Kadir suresinde bir ruh evet, kelimesi evet. geçiyor. O da Kur'an'dır aslında. Melaiketi ve ruh. Tenezzelül melaiketi ve ruhu fiha. Bunu Cebrail olarak algılıyorlar. Hmm. Halbuki tenezzelül melaiketi, el melaike kelimesinin içerisinde zaten Cebrail de var. O da melek. Oradaki ve ruhu vahiy demektir. İçlerinde, beraberlerinde vahiy de varken melekler Rablerinin izniyle inerler. Oradaki ruh da Cebrail'dir. Nahl suresinin 2. ayetinde ruh kelimesi geçer, o da vahidir. Bu Şura suresinin 53. ayet, 52 mi, 53 mü? Hı. O ayetteki ruh da zaten birebir Kur'an'dır. Onun başka bir ihtimali yok. Evet. 52. ayet, 52. Şura suresinin. Şimdi buradan şu değerlendirmeyi yapıyorum ben. Diyorum evet, ki bir beden için ruhun anlamı neyse, hayat için Kur'an'ın anlamı da işte odur. Yani Allah kitabına ruh adını veriyor. Ruhun bedenle birlikteliğinde ortaya koyduğu misyon her neyse, hayatta Kur'an'ın fonksiyonu da işte odur. Çünkü Kur'an bir hayatiyet kitabıdır. Enfal suresinde Yüce Allah buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenu, ey inananlar, istecibu lillahi velir rasuli, Allah'a ve peygambere icabet edin. İzâ deâküm, sizi çağırdığı zaman. Nere? Lima yuhyiküm, size hayat verecek şeye. Kur'an'ın adı ruhtur. Çünkü Kur'an bir hayat kitabı. İhya edici bir tarafı evet, var. Evet. Diriltici bir tarafı vardır. Kur'an'ın dirilticiliği onun ruh kelimesiyle isimlendirilmesine vesile olmuştur. Dolayısıyla mesela bakın ruh şeyde Haşr suresinde geçiyor. Evet. Dağlarla alakalı bir ifadesi var Kur'an-ı Kerim'in. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. Lev enzelna hazel Kur'an'ı ala cebelin. Evet. Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik, لَرَاَيْتَهُ sen dağı şöyle görürdün. Haşi'an, boyun bükmüş, mütesaddi'an, parçalanmış. مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı, yani dağın boyun büktüğünü ve parçalandığını görürdün. Bir varlığın boyun bükmesi için önce canlanması gerekir. Canlanmayan varlık boyun bükmez. Kur'an dağa bile boyun büktürüyorsa, ki bu bir canlılığın sonucudur. Evet. İnsan hayatına da bir boyun büktürücü, ilahi irade karşısında bir mahcubiyet ve bir daha İnkıyat, düşük bir pozisyon, boyun eğme pozisyonunun oluşturulması lazım geldiğini anlarız. Yasin suresinde de benzer bir ifade var. Kur'an'ın niye indirildiğini anlatıyor orada Yüce Allah. Hani hep ölülere okuduğumuz Yasin'in evet. 69 ve 70. ayeti burada başka bir şey söylüyor. İn hüve illa zikrun ve Kur'anun mübinun. Bu öğüt, bu vahiy apaçık bir hatırlatma ve apaçık bir mesajdır. Kur'an orada mesaj demektir. Niçin gelmiştir? لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنَ Hayatta olanları uyarsın diye. Hatta hayatta kalmak isteyenleri uyarsın diye. Hatta yüreğini öldürenleri diriltsin diye demek. Evet. Aklını, kalbini öldürenleri tenzir etsin. İnzar etsin. Hayat sahibi kılsın diye. Kur'an'ın ruh oluşu, hayat sahibi oluşu anlamına gelen önemli bir diriltici misyonu ifade eden bir ismidir. Çok ruh güzel. İsmi. Çok güzel hocam. Nur ismi onun ışık saçan yönüydü. Onu hem önceki programda söyledik hem biraz basiretle, ferasetle ilişkilendirerek söylemiş olduk. Evet. Kur'an'ın isimlerinden bir tane daha var. Çok önemli. Şifa kelimesi. Evet. Kur'an için kullanılıyor. Siz benim ağzımdan aldınız. Ben soracaktım. Evet. Şimdi onu da lütfen konuşalım. Ardından da biraz kardeşlerimize de ev ödevi verelim. Alakalı dostlarımıza. İsimlerini ben biraz kopya çekerek söyleyeceğim. Evet. Ama Eşşifa'dan sonra özellikle bir daha hatırlatıyorum. Bunu zaman zaman da yapacağım. Lütfen. Kısa surelerin tefsiri hocamın kitabına Düşün Yayınlarından çıkan müracaat ediniz efendim, bakınız, araştırınız, okuyunuz diye arz ediyorum. Buyurun hocam. Evet, Kur'an'ın işte isimlerinden biri de şifadır. Evet. Şifa tabii Kur'an'ın şifa oluşu çok açık bir ayetle, hiç başka türlü yorumlamaya müsait olmayan bir netlikte Yüce Allah kitabına şifa adını vermiş. Hı hı. Yunus suresinin 57. ayetinde. Evet. Ya eyyühennas, ey insanlar, kad caetküm mev'izatüm min rabbiküm. Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. Evet. Ve şifaun ve bir de şifa. Bu öğüt aynı zamanda şifa adıyla da anılıyor. Ama bu şifanın neye yönelik şifa olduğunu ayet söylüyor. Buyuruyor ki, lima fis suduri, yüreklerde bulunan inançsızlık rahatsızlıklarının şifasıdır. Eskiden de emrazı kalbiye dedikleri. Evet. Değil mi? Aslında işte, bu. Tam o. Evet. Kalbi hastalıklar. Evet. İnançla alakalı. Yürekle alakalı. Kabulle alakalı rahatsızlıklardır. Burada bir ayeti daha özellikle hatırlatmak isterim. Kur'an'ın şifa olduğuyla alakalı bir ayet. İsra suresinin 82. ayeti. Hı. Orada ayette Yüce Allah buyuruyor ki ve nunezzilu minel Kur'an'ı, biz Kur'an'dan indiriyoruz. Ma huve şifaun, şifa olan şeyler. Ve rahmetün, ve bir rahmet tecellisi şeyler. Lil müminine, müminlere. Şimdi bu ayette şifanın müminlere hasredilmesi de bana ilginç geldi bir yandan. Evet. Lil müminine. Tabii o rahmet kısmıyla ilişkilendirebiliriz onu. Hmm. Neticede müminlerin de şifaya ihtiyacı var. Tabii şimdi bu sorular hep aklıma başka şeyler getiriyor. Çağrıştı. Yusuf Bey, hiçbir zararı yok. Onlarla ilgili de konuşalım. Doğru. Mesela burayı bir bitireyim, hemen tamam, o soruyu ondan cevaplayacağım. Konuşalım. Kur'an, burada Kur'an'dan şifa indirdik. Genel algıda şöyle bir şey ifade ediliyor. Kur'an'da özel böyle maddi hastalıklar için şifa ayetleri var. Aynen öyle, böyle algılanıyor. Böyle algılanıyor. Halbuki bu 82. ayeti Yunus suresinin 57. ayetiyle beraber algılayacağız. Kur'an'ın tamamı şifadır. Ama bu şifalık bedensel rahatsızlıklarla alakalı değil. Değildir. Yüreklerle alakalı bir şifadır. Kur'an'ın hepsi şifadır. Bir kısmı değil. İnsanlar tabii psikolojik yürek sıkıntıları çekiyorlarsa Kur'an okumayla rahatlayabilirler. Orada hiçbir tereddüdüm yok. Varsın insanlar, Allah'ın mesajının yüreklerini ferahlatması için onunla iletişim halinde olsunlar. Hiç onun bir sakıncası yok. Ancak Kur'an'ın şifa oluşu, hele ki kalplerde bulunana şifa oluşu demek, yani Kur'an bir kardiyoloji kitabıdır demek değil. Değil. Yani kalp spazmı geçiren adam kardiyolojiye gidecek. Ona hatim yapmayla bu iş olmaz. Ayağı kırılan adamın tabii gideceği yer ortopedidir. Yani hatim yapmayla o ortopedik rahatsızlık giderilmez. Yani insan kitabından çıkarılan ilme müracaat ediyor. Evet, o da neticede en direkt olarak gene bu kitabın işaret ettiği yerlerdir. Dolayısıyla kitabın müminlere şifa oluşu, hani niye müminlere şifadır? Hı hı. Size daha çarpıcı olanını söyleyeyim. Hemen Bakara suresinin başında. Elif la eser billah, elif la ammim, zelkel kitabu la raybe fihi, hüden lil muttakîn. Bu kitap muttakilere hidayet kaynağıdır. Evet. Zaten adam muttaki olmuşsa hidayet üzeredir. Evet. Ne gerek var yani olanı bir daha oldurmaya ne gerek var? Ben bunu sporcu diliyle örneklendiriyorum Yusuf Bey. Nasıl acaba? İnsanlar bir müsabakada lider olmak ya da şampiyon olmak için antrenman yapmalıdırlar. Antrenman yapmadan şampiyon olunmaz. Tabii. Ama şampiyon olmak kadar şampiyon kalmak da çok önemli. Şampiyon kalmak istiyorsanız antrenmana devam edeceksiniz. Evet. Antrenmana devam etmezseniz şampiyonluğunuz bir dakika sonra gider. Evet. Muttaki olmak için Kur'an'a ihtiyaç vardır. Doğrudur. Ama muttaki kalmak için de Kur'an'a ihtiyaç vardır. Mümin olmak çok önemlidir. Mümin kalmak çok daha önemlidir. Mümin ölmek hepsinden daha önemlidir. Mümin ölmek için mümin kalmak gerekir. Hüsnel hatime meselesi. Evet, olması için bunlar bir, yani bizim Kur'an'a ihtiyacımız hiçbir zaman bitmez. Bazıları işte bu ayetlerin hükümleri yani böyle işin başında olanlara yöneliktir. Bizi fazla ilgilendirmez gibi işte ibadetlere karşı böyle biraz soğuk davranan yaklaşımlar ortaya koyuyorlar. Daha da ileri ifrat, hani ibadet bizden sakıt olduğuya kadar. İşte bazı filozoflarda görülür böyle şeyler. Var. Yok işte bu hiçbir şekilde doğru değildir. Bunu sporcu diliyle unutulmasın diye öyle örneklendiriyorum. Çok net oturuyor. Şampiyon olmak için çalışmak gerekir. Şampiyon kalmak için daha çok çalışmak gerekir. Çünkü Kur'an'ın onlara da söyleyecekleri vardır. Muttaki kalmak için Kur'an'a hava kadar su kadar muhtacız. Bunu özellikle söyleyeyim. Huden lil muttakin, evet. Böyle anlaşılabilir. Hidayet akışı, hidayetle irtibat devam edecek ki tabii. Biz muttaki kalmaya devam edelim. Evet. Antrenman devam edecek ki şampiyon olarak kalmaya devam edelim. Evet. Hocam bir ara vermemiz lazım. Peki. Arayı verelim, ondan sonra da uygun görürseniz Bismillah Fatiha diyelim. Tamam, inşallah. Uyar mı hocam? Olur efendim. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar, klasik televizyoncu artık biliyorsunuz jargonudur. Hep öyle kullanır. Bizden ayrılmayın filan diye. Efendim bizim şahsımızla alakalı bir şey değil bu. Vahiyden ayrılmasın. Vahiyden ayrılmayın, evet. Devam edeceğiz.